عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 29 فروردین 1388 خورشیدی برابر با 18 آپریل 2009 میلادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 10:30 بامداد امروز. لازم به یادآوری است که برنامه‌ی بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.deco بشنوید. اما برنامه بامدادی امروز رادیو البرز تقویم روز شمار ایرانیان و بوداییسم، خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های مربوط به آن، نگاهی به عبدالحسین سپانتا خالق اولین فیلم ناطق فارسی به نام دختر لور، نقد باورها که قسمت دیگری از این برنامه که استاد دکتر همایون کادوزیان در مورد باورهای ایرانی به آگاهی شما میرسونه و مطالب گوناگون دیگر. اما آخرین خبرهای ایران و جهان: دستگیری 100 نفر از فعالین کارگری در سنندج، اعتراض کارگران کشت و صنعت شمال ایران، تجمع اعتراضی کارگران اخراجی لوله‌سازی اهواز. واردات ایران 3 برابر صادرات آن است. کشورهای خلیج فارس برای جنگ احتمالی در آینده آماده می شوند. آمریکا بار دیگر خواستار آزادی رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی شد. وزیر امور خارجه آمریکا می گوید شرایط ما درباره برنامه اتمی تغییر نکرده است. کنفرانس ضد تبعیض نژادی در هفته آینده و شرکت احمدی نژاد در این کنفرانس. پلیس ترکیه در دومین حمله بزرگ 60 نفر را در ارتباط با افراد پیکوکو بازداشت کرد. رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان درباره انرژی و قره‌باغ مذاکره کردند و در 2 زمین لرزه در شرق افغانستان بیش از 20 نفر کشته شدند. درود بر شما، حالتون؟ درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. من از همه شمایی که به رادیو توجه میکنید بی نهایت سپاسگزارم و خوشحالم که هر روز دوستان جدیدی به رادیو البرز اضافه میشه و این باعث افتخار ماست. همین میخواییم که به آرزوهای خوب خودمون برسیم. میخواییم موفق باشیم، سلامت، ثروتمند باشیم، مقام علمی و هنری و سیاسی و اقتصادی داشته باشیم، نویسنده و سخنور خوبی باشیم، ارتباط خوبی هم در جامعه داشته باشیم که این بخش بسیار مهمه و در همه مراحل زندگی برخوردار از همه زندگی ها باشیم. برای رسیدن به این رمز باید عشق، علاقه و ایمان و باورهای خودمون رو در وجود و ذهنمون ایجاد کنیم. باید کوشش کنیم که از کارهای منفی، افکار پوچ، گمراه کننده پرهیز نماییم. راه صحیح رسیدن به آرزوهامون و نیاز به معجزه و شانس و اقبال ندارد، بلکه نظمی است که با اندیشه درست باید یاد گرفت، باید به کار برد. کاری که میخواییم انجام بدیم باید به خیر و صلاح خود، خانواده، اجتماع فکر کنیم. باید با امید، شهامت، عشق، اراده قدم برداریم بدون ترس و نگرانی، از فراز و نشیب آن به هدف و مقصود خودمون برسیم. اگر به خودمون تلقین کنیم که توانایی این کار رو نداریم، به طور مدام به سیستم عصبی خودمون یعنی ذهنمون پیام‌های منفی می‌فرستیم که توانایی را برای رسیدن به هدف محدود و یا نابود می‌کند. ولی اگر با ایمان و عشق رسیدن به آن هدف مرتب به ذهن خودمون القا کنیم که به نتیجه خواهیم رسید، رویه و توان فوق‌العاده پیدا می‌کنیم و سبب آرامش ما می‌شود. روحی قوی نشان از خودباوری است و میتواند کارساز برای آینده و پیروزی باشد. روحی ضعیف در اثر یأس، ناامیدی، ترس و تردید و افکار منفی و ندانم کاری و سایل عوامل نادرست در شخص پدید آمده و قادر نیست که به سوی آینده روشن با پیروزی ما را ببرد. رفتار با نتیجه حالت و عکس العمل های روحی ماست و از اعتقادات و افکار و باورهای ما هم سرچشمه می گیرد و در وجودمون ظاهر می شود. بجاست با فکر، اندیشه صحیح، واقع بینی و عشق و احساس درست روحیه خودمون رو تقویت کنیم تا با ایمان و اعتقاد قوی توان نیروهای کارساز به موفقیت و آرامش جسم و روح خودمون نائل شویم. این از گفته بزرگانی که در همه حال باید به کار ببریم. متاسفانه در کشور ما ایران عده‌ای دانسته یا ندانسته به بوداییسم تمایل پیدا کردن، سفرهایی هم به هندوستان میکنن. امیدوارم که این انسانها خود رو دریابند. تا به حال فکر کردید که عشق تصفیه شده را دوستی مینامند؟ دوستی معنی جز این ندارد که با کل هستی آدم همراه باشد. اگر با کسی دوست هستیم معنی دوستی رو درک کنیم. باید متوجه باشیم که در این دوستی داریم یک عبادتی رو انجام میدیم. ما به این نکته مهم و اساسی رو باید توجه کنیم که هر گونه که با هستی برخورده کنیم با همون صورت هزار بار قوی تر با ما برخورد خواهد شد. هر گونه که با هستی برخورد کنیم با همون صورت، به همون شکل ولی هزار بار قوی تر با ما برخورد خواهد شد. اگر با هستی دوست و همراه باشیم، هستی نیز هزاران بار مؤثرتر دوست و همراه ما خواهد بود. اگر با هستی دشمنی ورزیم، اون نیز با ما دشمن خواهد بود. وقتی شما به دوستی که یک عبادت است خیانت میکنید، در واقع خودتون رو از بین میبرید. در اینجاست که بشریت محکوم به فنا و نابودی است. برای داشتن یک دوست واقعی باید یک رابطه پر از عشق، دوستی، اعتماد و احساس نیایش در آن باشد. برای همین است که بودا یه هدف رو جلوی بشر گذاشته است: پذیرفتن آنچه دارد. او عقیده دارد که زندگی همون طوری که هست و داریم کافی و کامل است. من شما را به بوداییسم تشویق نمی کنم، اما شما را به یک عبادت که نام از دوستیش تشویق می کنم و همیشه هم در مورد این عبادت می خواهم قبلا بیاندیشید. حیف است که این عبادت زیبا به نام دوستی در آن رگهای خیانت باشد. با من هستید؟ با مطالب گردآوری کرده ای که دارم میخوام دنیای بهتری برای شما عزیزان، مخصوصا شمایی که تنها هستید، و همیشه هم به شما میگم که یکی از مخربترین نابود کننده ترین راهایی که در پیش میگیریم نداشتن دوستان است. با دوستی لحظه های خود رو پر کنید، با دوستی عبادت کنید و به خدایی که خود معتقد هستید نزدیکتر شوید. با من باشید، من با شما هستم. قلم و کاغذم حاضر کنید. شماره تلفن سرویس مهم آرهوس رو خواهم گفت. معذرت میخوام که یادم نبود. خدمت همه هموطنان در سراسر جهان سلام و صبح بخیر دارم و میگم که چقدر دوستتون دارم. Come on. تقویم هجری خورشیدی که مورد استفاده ما ایرانیان است در 15 اسفند ماه توسط حکیم عمر خیام نیشابوری تکمیل شد که به تقویم جلالی معروف است، زیرا در زمان حکومت جلال الدین ملکشاه سلجوقی تنظیم شده بود. این تقویم دقیق تر از تقویم میلادی است. منظور این تقویم خورشیدی که عدم دقت در آن 377 روز در یک سال و تقویم میلادی 333 روز در یک سال است. عمر خیام در 1044 میلادی به دنیا آمد و در سال 1124 در سن 80 سالگی درگذشت. نه تنها ریاضیدان آگاه از علم و فضا و ستارگان بود، بلکه فلسفه پزشکی و شعر نیز شهرت جهانی دارد. رباعیات او که در 1839 به زبان انگلیسی ترجمه شده و هر سالم تجدید چاپ می شود. آثار دیگر او از جمله نوروزنامه، رساله در وجود شهرت دارد. عمر خیام با همه علاقه‌ای که به زادگاهش نیشابور داشت، در طول حیات خود چند سفر تحقیقاتی به اصفهان، سمرقند، بخارا و ری کرده بود. وی با اینکه به کار دولتی علاقه‌ای نداشت، دعوت شاه وقت رو برای ساختن رصدخانه ری پذیرفت. راجع به سال هجری خورشیدی و میلادی صحبت کردیم. بله، تقویم خورشیدی توسط حکیم عمر خیام نیشابوری تکمیل شد. هر آنچه راجع به جمشید و نوروز میگوییم، ما به درستی نمیدانیم که واقعی است یا افسانه است. چون اگر واقعی باشد، کسی که 700 سال عمر نمی کند. اگر واقعی باشد، شاید تمام فرزندان او در طول تاریخ 700 سال بودند. باید قبول کنیم که یک سال آمد و گذشت، یک سالم در پیش داریم. دریغ است که از امید خالی باشیم. سال خجسته و مبارکم در پیش خواهیم داشت. نگذروندیم با شوق و شور همراه با اندوهی دوری از وطن. با آمدن نوروز از کوچه و پس کوچه های سالهای کودکی هم گذشتیم، به نوجوانی رسیدیم. سالها از نظر ما تفاوتی ندارد، بلکه همه سالها 365 روز است. 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 36 ثانیه. گاهی احساس میکنیم خیلی زود گذشت، گاهی هم خیلی دیر میگذرد. بعضی موقع ساعتها سریع میگذرد، بعضی موقع یک دقیقه یک ساعت میشود. احساس ما هیچ واقعیت را آنگونه که هست لمس نمیکند. ما هم اسیر احساسمون هستیم. اما یه چیزی مسلم است که یک سال رو پشت سر گذاشتیم، سال دیگر در پیش ما هست. بدین جهت دریغ است که از این امید خالی باشیم. سال خجسته مبارک رو باید در پیش داشته باشیم. قرن هاست که در وطن ما همه ساله آغاز بهار، جشن‌های نوروزی برپا می شود. از کجا، کی، به درستی کسی نمی داند، زیرا سرآغاز این رسم در دل انبوه افسانه‌های ملی گم شده است. می گویند که این جشن یادگار جمشید است که در چنین روزی بر تخت نشست و تاج بر سر گذاشت، بار عام داد و همه را با هم بودن دعوت کرد. مردم خوشدل و شادمان این مراسم را نوروز گفتند و این روز را یادگار آن روز می دانند. اما روزگار جمشید کی بود ما نمی دانیم. پادشاهی که به روایت فردوسی 700 سال پادشاهی کرد. این قصه را نمیشه باور کرد، در حالی که دوران سلطنت کیومرث در شاهنامه 30 سال میباشد. شاید فرزندان جمشید 700 سال دوام کردند. ضحاک 1001 روز، یعنی 10 قرن، بر ایران زمین حکم رانده است. این عمر نوروز را روشن نمی کند. نوروز عمر 3000 ساله دارد، تردید نکنیم. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که بدونیم اقوام ایرانی پیش از 3000 سال می شود بر سرزمین ایران رسیدند. در گذشته این جشن برگزار می شده است. امتیازات تقویم ما نسبت به تقویم موسم غرب برای اینکه بدونیم گاهنامه های ما نسبت به تقویم امروز دنیای غرب چه امتیازاتی دارد، چند مورد با هم مقایسه میکنیم که ابتدا شالودش بر 12 ماه قمری بوده است، همونطوری که در ایران و در کشورهای دیگر هم هست. ژول سزار سال قمری را تبدیل به شمسی کرد. با رونق گرفتن عیسویت در قاره اروپا، مبدأ تاریخ از آغاز بنای شهر روم بود. بعد به میلاد مسیح تغییر یافت و قریب 700 سال جلو آمد و در سال 1582 پاپ گرگوار 13 پاره اصطلاحات و اصلاحات هم در اون به وجود آورد و تقویم گرگورین جانشین تقویم جولین ساخت. 6 ماه 31 روز، 6 ماه دوم با 30 روز و آخرم با 29 روز و 1 سالم 30 روز. برای فرنگی ها بهار روزی شروع می شود که خورشید بر بالای خط استوا باشد، ولی بنابر تقویم گریگورین روز 21 مارس یا همون مارچ، فروردین و اردیبهشت و خرداد فصل بهار است. 20 روز اول مارس را زمستان حساب می کنند. ما به خاطر باید داشته باشیم که در تقویم گریگورین روز 23 سپتامبر روز اول مهر و 21 ماه دسامبر اول زمستان است. از 21 مارس تا 23 سپتامبر می شود 186 شبانه روز، یعنی 6 ماه اول سال. پس تقویم عمر خیام نیشابوری یک سال را کاملا به ما نشان می دهد و تکمیل می کند. تاریخ مرگ و ماتم است، تقویم کهنه روی میز، هر برگ آن را پاره کن، میان شعله ها بریز. باید قلم گرفت به دست، تقویم تازه نوشت، باید که تن نداد و رفت به جستجوی سرنوشت. هر برگ این تقویم درد، روز دروغ و شیبرم، تاریخ ما حضور ما در دست تو دست من است. بر ما هر آنچه که گذشت، تاریخ ما نبود زمین، آغاز ما عمر زمین، با خلقت دنیا یکی. تا کی به فکر معجزه در انتظار حادثه، سوار سرنوشت تویی پشت قبار حادثه. تا کی به ظلمت گم شدن، جادو شدن، زانو زدن، خدا ندارد احتیاج به نظر تو میاد من. تقویم درد و تفرقه، ما را به عصر تنگ زد، این قوم در خود گم شده، از ذات خود شکست خورد. بودی رفت شد به فرداها رسید برای یک آغاز نو نباید انتظار کشید به اعتماد دست هم باید گرفت از نو قلم دوباره خط زد و نوشت از ابتدا قدم قدم تاریخ مرگ و ماتم این کهنه تقدیم غم است بی ترس دوزخ یا بهشت از زندگی باید نوشت. سعی میکنم مطالبی که تهیه میکنم به درد جامعه کوچک امروز ما هم بخورد. چندی پیش یه خانم سالمند خونه من اومد و گفت مدتی از دخترم خبر ندارم، دلم تنگ شده، میشه یه شماره تلفن برای من بگیری؟ وقتی من شماره تلفن دختر ایشون رو در ایران گرفتم گفتن رفته هند. پرسیدم چرا؟ گفتن خانم بودایی شدن برای زیارت هم کنفرانس رفتن هند. بعدها با تحقیقی کردم متوجه شدم هموطنان زیادی به این تعلیم پیوستند و با یه هواپیما به هند سفر میکنند. اولا فکر میکردم شاید از تنهایی دور از وطن این مسائل رو ما در دنیای دیگه میبینیم، ولی بعدها دیدم که واقعا ما اینقدر از مسائل مردم خودمون بیخبریم، بی‌اعتناییم، بی‌توجهیم، اصلا نمیدونیم که چیکار میکنیم. مادری که مدت‌ها از دخترش خبر نداره، خانم رفته برای عبادت، چه عبادتی بالاتر از وظیفه شما نسبت به پدر و مادر است؟ به قول بودا معلم اخلاق این خانم، این خرابی‌ها و وحشیگری‌ها و بی‌اعتنایی‌ها به علت دور ماندن از اصل خیش است. اگر انسان‌ها وظیفه اصلی خود را فراموش می‌کنند، می‌خواهند با فرع اصل رو فراموش می‌کنند، می‌خوان با فرع سر خدا کلا بگذارند. مطلبی که براتون می‌خونم کمک گرفتم از آقای دکتر محمد رضا کلانتری نژاد. دو سه هفته قبل راجع به بودا گفتم، مردی که همیشه میخندید و امروز همه آرزو میکنن که دوباره او بیاید و خنده بر لبها بشکفد. دالائی لاما تحت تعلیم قرار میگیرد تا برای رهبری بودایان جهان باشد و انتخاب او هم قبلن براتون خوندم. او میگوید ما به قرن 21 پا گذاشتیم، زمانی که به واسطه پیشرفت‌ها و فنی و تکنولوژی انسان از نظر مادی به سرعت به جلو رفته، ولی نباید فراموش کنیم که قرن 20 قرن پرآشوب، پر از وحشیگری و کشتار بوده است. از نظر خرابی اخلاق از همه قرن‌ها جلوتر بوده. در قرن 21 بر شدت این گونه جنایت وحشیگری افسوده شده و به میزان بی سابقه گسترش یافته است. باید توجه کرد که عمده این خرابی ها و توحش به علت دور ماندن انسان از اصل خیش اتفاق افتاده است. اختلاف بین جوامع فقیر و غنی زیاد شده، در حالی که عده‌ای در رفاه کامل به سر میبرند، در همون زمان در همسایگی آنها خانواده‌هایی به نان شب محتاجند. این شاید به دلیل دور شدن انسان از اصل خیشتن خیش باشد، و یا اینکه انسان‌هایی عشق به هم نوع را فراموش کردند. اگر انسان علاقه و توجهش را قدری به انسان‌ها بیشتر کند، به نظر من جهان بسیار خوشحال‌تر و از حالت کنونی بیرون خواهد آمد. برای ازدیاد محبت و عاطفه انسانی، انسان باید درک کند که هر عمل واکنش به روی گذشته و آینده تأثیر می‌گذارد. اگر قرار باشد که اهداف مادی باعث خوشحالی و خوشبختی انسان باشد، پس باید ثروتمندان را آدمای خوشحال و خوشبختی دانست. اما همه ما می‌دونیم که چنین نیست. وقتی انسان به ثروت و اندوخته میرسد، بر میزان حرص او افسوده میگردد و بر دیگران و ثروتشون حسادت میورزد. سعی میکند به آنها آسیب برساند، بر میزان افسردگی بیماری روانی خیش میافزاید. حتی کسانی که راه اعتدال را در پیش میگیرند از آفت زیاده خواهی، تنفر و بیتوجهی مسئول نیستند. سوال این است که چرا ما خوشحال نیستیم؟ جواب این است که در طول تاریخ تحت تأثیر مخرب احساسات آشفته خیش قرار گرفته ایم. نه تنها سعی در برطرف کردن آنها نکرده ایم، بلکه با آغوش باز از این گونه حالتهای روانی مخرب استقبال کرده ایم. اگر انسان بتواند در زندگی بیرونی درونی خیش به آرامش و اعتدال برسد، این کمال آرزوست. ولی باید دانست که خوشحالی در اکثر موارد از آرامش درون سرچشمه می گیرد و رفاه مادی و روزمره چنان اثری بر ایجاد آن ندارد. اما آمارها نشان می دهد کشورهای پیشرفته این ادعا را تایید می کنند. شاید بتوان در 3000 سال گذشته کشور هند که یکی از معدود کشورهایی بوده که به شناخت و بررسی حالات درونی یا درونی انسان پرداخته است. دالائی لاما در گفتارش بحث و شناخت بودیسم را می شکافد. او می نویسد که 2550 سال پیش بودا پایه های آیین جدید را در هند بنا نمود. این زمان مصادف با ظهور امپراتوری هخامنشی و کورش بزرگ است. هسته آیین بودا بیخیشتنی می باشد. بودا می گوید که هرگاه ما قبول کنیم که خیشتن مستقلی از فکر و بدن وجود داشته باشد، این باعث دوست داشتن خیشتن شده و بر علاقه و گردآوری ثروت، خشم، غرور، افتخار، حسادت ما می افزاید. بودا می گوید علت عقب ماندگی ما افتادگی فکری مانند ثروت اندوزی و خشم و نفرت و خودخواهی می باشد. 2500 سال پیش هیچ دانشمند این واقعیت را چنین روشن بیان نکرده است. بودا نمی گوید که خیش با خیشتن وجود ندارد، می گوید خیشتن همواره در رابطه مستقیم ذهن و جسم قرار دارد. این نگاه یعنی همه چیزهای موجود در دنیا در رابطه با یکدیگرند و کلی غمها، شادیها در رابطه موقتی به وجود می آیند. بدبینی، خوشحالی و غم توسط عوامل خارجی مثل خالق و طبیعت مطلق به انسان داده نمی شود. اینها بر اثر عوامل مادی، ذهنی، در وجود خود انسان خلق می شوند. خوشحالی و غم و نفرت پدیده‌های موقتی هستند. نگرش و ویژه آیین بودایی چیست؟ من جواب میدم که پدیده‌های برخواسته در رابطه با یکدیگرند. دیگر اینکه بودا خشونت با هر گونه در هر لباسی را محکوم می‌کند. عدم خشونت بر معنای مبنای نودوستی، مهر و محبت به دیگران است و سایر پدیده‌هایی که بعد از مهر و محبت به وجود می‌آید. مهربانی، خوشحالی، شادی. آیین بودا به ما یاد می‌دهد در زندگی همه موجودات در جهان هستی در رابطه با یکدیگرند. هرگاه دیدگاه خود را عوض کنیم، به آن توجه کنیم، بر خیشتن بیخیشی را یاد بگیریم، توجه خودمون رو به بهبود و سامان دادن موجودات دیگر قرار بدیم، زندگی خود و جهان هستی را بهتر خواهیم کرد. بودا به ما یاد می‌دهد چگونگی یک زندگی پر از محبت و مهربانی می‌تواند داروی شود برای علاج خودمحوری، خودخواهی خیش. آیا همه مردم جهان به دین بودا در بیایند جهان بهتر می شود؟ هنگامی که خود بودا تدریس می کرد تمامی هندی ها به دین او در نیامدند. بودا هیچ زمان اصراری به گرایش آیین خیش نمی کرد، چون می دونست بسیاری از مردم حرف ها و آموزش های او را درک نمی کنند و قبول ندارند. او با هر گروهی به زبان خودشان صحبت میکرد و هر طایفه را به اندازه سطح دانش و استعدادشان آموزش میداد. بله، به اندازه سطح دانش و استعدادشان آموزش میداد. بود آینه تشنم، به آغوش بی کینه تشنم، سلامی سمی مانع آیا کجا، سرآغاز الفت خدایا کجا، خدایا سرای محبت کجا، من آبادم شهر الفت کجا، کسانی که عشقم میزنن چرا بین ما را به هم میزنن، کسانی که عشقم میزنن چرا بین ما را به هم میزنن. نوازش کجا، کبیرم سرا باز بارش کجا، بیا تا به لبخند عادت کنیم، به این راز پیوند عادت کنیم، کسانی که عشقم میزنن چرا بین ما را به هم میزنن، کسانی که عشقم میزنن چرا بین ما را به هم میزنن. خدایا سرای محبت کجا، من آبادم شهر الفت کجا، کسانی که عشقم میزنن چرا بین ما را به هم میزنن، کسانی که عشقم میزنن چرا بین ما را به هم میزنن. دو مطلب کوتاه براتون میخونم قبل از اینکه از این مسائل دور بشیم. بهشت و جهنم کجاست؟ روزی یه مرد روحانی با خدای خودش مکالمه داشت. خداوند دوست دارم بدونم که بهشت و جهنم چه شکلی هستند. خداوند او را به سوی دو در هدایت کرد. یکی از آنها رو باز کرد و مرد نگاهی به داخل انداخت. درست در وسط اتاق میز گرد بزرگی وجود داشت که روی آن یه ظرف خورش بود. بوی خوبی داشت. دهانش آب افتاد. افرادی که دور میز نشسته بودند بسیار لاغر و مردنی و مریض حال بودند. به نظر قحطی زده می آمدند. آنها در دست خود قاشق‌های با دسته بسیار بلند داشتند که این دسته‌ها به بالای بازوشون وصل شده بود. هر کدام از آنها به راحتی می توانستند دست خود رو داخل ظرف خورش، یعنی قاشق خود رو داخل ظرف خورش ببرند و قاشق خود رو پر کنند. اما از آنجایی که دسته از بازوشون بلندتر بود نمیتونستن به دستشون را برگردونن و قاشقو در دهان خودشون بگذارن. مرد روحانی با دیدن این صحنه بدبختی عذاب آنها غمگین شد و گفت خداوندا. بعد خدا گفت که جهنم رو دیدی؟ حالا نوبت بهشت است. و به سمت اتاق بعدی رفت، در را باز کرد. درست مثل اتاق قبلی بود، فقط فرقش این بود که مردها بسیار قوی چاق و چله بودند و میگفتند و میخندیدند. مرد روحانی گفت خداوند را نمیفهمم. خداوند پاسخ داد ساده است، فقط احتیاج به یک مهارت دارد. اینها یاد گرفتن که به یکدیگر غذا بدهند، در حالی که آدمای تمکار که در اتاق قبلی بودن تنها به فکر خودشان هستن، به خودشان فکر میکنن. هنگامی که حضرت موسی فوت کرد به شما میاندیشید. هنگامی که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد به شما فکر میکرد. هنگامی که حضرت محمد صلی الله وفات یافت به شما میاندیشید. گواهی این حرف کلماتی است که آنها در دم آخر به زبان آوردند. این کلمات از اعماق قرنها می آید که یکدیگر را دوست داشته باشید، با همنوع خود مهربانی نمایید، همسایه خود را دوست بدارید و بدانیم که هیچ کس به تنهایی وارد بهشت خدا نخواهد شد. هیچ کس به تنهایی وارد بهشت خدا نخواهد شد. عجایب و غرایب جالبی هم بیام از روابط جنسی مردم جهان براتون بخونم. در شهر ژانسبورگ آفریقای جنوبی زنان میتوانند به ارضای هر بار معاشقه از شوهر خود تقاضای پول کنند. در جزیره تازمن یا واقع در جنوب شرقی استرالیا در منطقه‌ای به نام گیپیسن لند، این کشور عروس و داماد در برگزاری مراسم جشن عروسی خود روی حصیری در میانه مجلس پهن شده و در برابر مهمانان اولین رابطه جنسی خود رو برقرار می کنند. در کشور اندونزی واقع در جنوب شرقی آسیا، اگر ثابت شود که فردی عمل لواط انجام داده، سر او را به عنوان مجازات از تنش جدا می کنند. بنا به سنتی در تایوان واقع در شرق آسیا، یکی از خیشاوندان یا دوستان داماد باید قبل از عروسی بکارت عروس را از بین ببرد. بدین ترتیب داماد میتواند از انجام این وظیفه ناراحت کننده و نامطلوب رهایی پیدا کند. بر اساس سنتی در هندوستان، زنانی که برای انجام نظافت به خانه‌های دیگر می‌روند می‌توانند وظیفه پاسخ دادن به نیازهای جنسی جوانان مجرد ساکن خانه را به عهده بگیرند. در جزیره گوام واقع در اقیانوس کبیر، مردها می‌توانند شغلی متفاوت بی‌نظیر در سراسر جهان داشته باشند. مردانی که این شغل را انتخاب می‌کنند شهر به شهر می‌گردند و در مقابل دریافت پول از دختران باکره اقدام به برقراری رابطه جنسی با آنها می‌کنند. بر اساس سنتی در جزیره گوام، ازدواج دختران باکره به هیچ وجه مجاز شمرده نمی‌شود. در شهر سیلی کشور کولومبیا در آمریکای جنوبی، اولین رابطه جنسی عروس جوان و شوهرش توسط مادر عروس به طور کامل زیر نظر گرفته می شود. و آخری که براتون می خونم در ایالت آریزونا آمریکا جاری است که زوجها نمی توانند در اتومبیلی که لاستیک آن پنچر است به معاشقه بپردازند. ممنون خدمتتون عرض کنم، هیچ چیز عجیب و غریب نیست. بعد از مدتی همه چیز عادی می شود. Oh,

به شما صبح بخیر میگم. در ادامه برنامه امروز خبرها این ساعت رادیو البرز و همراه با گزارش‌های مربوط ما رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بعد نقد باورها خواهیم داشت، نگاهی به عبدالحسین سپنتا، خالق اولین فیلم ناطق فارسی، فیلم صدادار به نام دختر لور، و مطالب دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. همچنین گفتگوی کوتاه داریم با آقای کمال، مدیر رستوران تازه تأسیس ونک که در هستر سنتر و جنب نتو پاساژ جدیدی درست شد به اسم هستر سنتر، که در ادامه برنامه امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما هفته گذشته شنیدیم رضا فاضلی بدرود حیات گفت، ستاره قدیمی سینمای فارسی ایران، و همچنین مطلبی در مورد رضا فاضلی از ایران دخت دلاغا به آگاهی شما خواهم رسون تا چند لحظه دیگر. همونطور که گفتم رضا فاضلی بدرود حیات گفت در سن 74 سالگی. ایران دخت دلاغا یکی از طرفداران رضا فاضلی چنین میگوید: خبر کوتاه بود، مانند همیشه رضا فاضلی رفت. این بار اما چشما نبارید و بغضا بیرون ندوید، کمر نشکست و پشتی نخمید، چرا که راست قامتان در میدان بودن و کوچیدن ستاره‌ای را به کهکشان خوشنامی های جاودانه می نگریستن. بغضا در گلو می شکست و فرو خورده می شد، چرا که ستاره‌ای از زمین به آسمان پر گشوده بود. رضا فاضلی ستاره پرآوازه ایرانی گام به گام از پلکان دانش و آگاهی بالاتر رفته و از مداری به مدار دیگر شتافته بود تا سرانجام به آسمان برسد، که رسید. او برای همیشه ستاره شد. اما رضا فاضلی که بود؟ از بخش تاریخچه زندگی او در سایت شخصیش در میابیم که او زاده تیرماه 1314 در تهران بوده است. تحصیلات خود تا پایان دوره متوسطه را در تهران سپری کرده و پس از آن یک سالی را در نیروی هوایی آموزش دیده است. پس از رویدادهای 28 مرداد ایران را به مقصد چند کشور عرب زبان ترک کرده و از سال 1954 تا 1959 در چند کشور اروپایی و نیز آمریکا به تحصیل و کار اشتغال داشته است. پس از بازگشت به ایران جذب سینما می شود و از آن پس بر مداری می شیند که او را از زمین به آسمان می رساند. رضا فاضلی در سینمای ایران خوش می درخشد و نشان می دهد چشمه‌ای جوشان از استعداد در درون دارد که رای او را از دیگر دوستانش متمایز خواهد ساخت. از این روز که دوستان و هم دوره‌هایش به زودی شاهد شکوفایی استعداد او در بازیگری می شوند و این شگفتی تا آشوب سال 1357 همچنان می پاید. فیلم سفر سنگ به کارگردانی مسعود کیمیایی در سال 1356 واپسین آنهاست. درست یک سال پس از آن که او از مدار تکرار روزانه های زندگی پا به مداری بالاتر می نهد. از کشور می گریزد و خود را به اروپا می رساند. می رود تا نه تنها جان که فرصت زیستن برای گفتن را از چنگ ملایان خون آشام برهاند و از استعداد و همه ظرفیت های خیش بهره جوید برای روشنگری جنایاتی که به نام دین بر سر مردمی می آید که به مالای خویای انقلاب اسلامی گرفتار شده بودند و مسئولیتی را به انجام برساند که زندگی بر شانه های وی تحملش نهاده است. بزرگترین شاهکار او در همین دوران مجموعه زیر عنوان واریته آخوندی است که تا بود از آن سخن میراند و بدان میبالید. مجموعه‌ای که قرون حکومت قرون وسطایی را سخت به خشم می آورد تا بدانجا که موجب شد فرزندش را از او بگیرند و او را برای همیشه داغدار نهال برکشیدش بنماید. نوکران رژیم جمهوری اسلامی به گفته وی نوکران رژیم خون‌آشام اسلامی درست در روز 28 مرداد سال 1365 در کتاب فروشیش در شهر لندن بمب گذاشتند و در نبودن رضا فاضلی جوان برومندش بیژن را به خاک و خون کشاندند. فرزند تاوان فاشگویی های پدر را داد و قربانی مبارزات رضا فاضلی شد. یادش گرامی، روحش شاد. بنا به گفته پلیس لندن به رضا فاضلی پند و اندرز دادن که وی انگلیس را ترک کند و سپس رضا و خود و خانوادهش به آمریکا می روند. بزرگترین و اثرگذارترین تلاش او معرفی کتاب‌های سودمند به ایرانیان گریزان از مطالعه بود. خود نیز به بازخوانی قرآن به زبان پارسی همت گماشت. در هر برنامه‌ای که به عبارت به نام خداوند جان و خرد شروع می‌کرد به بینندگان می‌گفت من به شما نمی‌گویم چه کار کنید، فقط می‌گویم بخوانید، کتاب بخوانید و مهمتر از همه قرآن را به زبان پارسی بخوانید، و خود بخشایی از این کتاب را می‌خواند. او از مخاطبان خود می‌خواست که برای انجام هر کار به خرد خود روی آورند، با عقل خود مشورت نمایند و کورکورانه به هر آنچه می‌شنوند گردن ننهند. این شاید البته رضا فاضلی در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در لس آنجلس فعال بود. این شاید واپسین مدار از زندگی رضا فاضلی بود. مداری که تختگاه چالشگران عرصه دانایی است. همانانی که رای خرد میپویند و همگان را به خردگرایی فرا میخوانند. مداری که انسان را از مقلد بودن باز می‌دارد و اندیشیدن را تنها راه رهایی از سیاه‌چاله دین باوری و خرافات و تباکاری‌های برخاسته از آن می‌دانند. رضا فاضلی هنرمندی توانا بود و روزگاری هنرپیشه سینما، پس به خوبی میتوانست بازیگران و بدلکاران میدان سیاست را از هم باز شناسد. رژیم اسلامی تاب او را نداشت. دوستان نادان دوستان نادان و دشمنان آگاه هم هر کسی به طریقی دل او را می شکست، شکستی که بر رنج بیماریش می افسود، اما او دم نمی زد از رنجی که پی می برد. رضا فاضلی در بامداد 24 فروردین 1388 چشم از جهان فرو بست. او برای همیشه ستاره‌ای شد که در آسمان تاریخ ایران خواهد درخشید. او رفت ولی شاگردانی بسیار از خود بر جای گذاشت که هر کدام چراغی روشن برای گذر از دلالان تنگ و تار نادانی بر کف دارند، چراغ پرسیدن و اندیشیدن. کشیدم تو رو خدا نامه بده، یادت نره، یادت میاد خندیدی و گفتی حالا بذار برم، تو رفتی و من هنوزم کنارت در منتظرم. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. پیشنهاد کمک ایران برای آموزش پلیس افغانستان با واکنش سرد آمریکا روبرو شد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که امر آموزش پلیس را بدون همکاری با ناتو پیش خواهد برد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در واکنش به اعلام آمادگی ایران برای شرکت مستقلانه در آموزش پلیس افغانستان گفت ایران اگر می‌خواهد در افغانستان کمکی باشد باید نخست از حمایت از طالبان دست بردارد و ای افزود اگرچه حد کمکی که آنها به طالبان کمک می‌کنند زیاد نیست اما این هنوز این مسئله ادامه دارد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که ایران آماده است به پلیس افغانستان در عرصه مبارزه با قاچاق مواد مخدر آموزش دهد. وی افزوده بود که ایران در این زمینه با ناتو همکاری نخواهد کرد و تنها دولت افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. این در حالی است که بخشی از ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان نیز مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است. ایران در کنفرانس افغانستان در 31 ماه مارس در لاهه پایتخت هلند نیز پیشنهاد خود را برای همکاری با افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر عرضه کرده بود. خبر آمادگی جمهوری اسلامی برای آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بازتاب وسیعی در مطبوعات افغانستان داشت. از جمله نشریه چراغ نوشت که آمریکا امیدوار است به کمک ایران بتواند تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را محدود کند. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که این کشور از گفتگو با ایران استقبال میکند ولی شرایط خود را درباره برنامه اتمی ایران کنار نگذاشته و یا آن را زیاد نکرده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با خاویر سولانو مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ما از گفتگو استقبال میکنیم. ما گفتیم که به دنبال تعامل با ایران هستیم ولی هنوز هیچ پیشنهادی را ندیدیم. وی افزود خاویر سولانو نیز هنوز پاسخی رسمی از سوی جمهوری اسلامی به دعوت از این کشور برای یافتن راه حلی دیپلماتیک بر سر موضوع هسته‌ای دریافت نکرده است. خانم کلینتون به صراحت اعلام کرد که آمریکا درخواست خود مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را پس نگرفته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به سخنان وزیر امور خارجه مصر که جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که برای یافتن جایپایی در مصر از حزب الله لبنان استفاده می‌کند واکنش نشان داد. متکی در یک کنفرانس خبری درباره با اتهام وارد شده از سوی کشور مصر به حزب الله و ایران با اشاره به در آستانه بودن انتخابات مجلس لبنان گفت برخی شیطنت ها دستای پیدا و پنهان خارج از منطقه با هدایت های رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد مسئله در این انتخابات هستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به شکست نظامی اسرائیل در مقابل لبنان افسوس که اسرائیل در آنچه که او فتنه انگیزی سیاسی خوان موفق نخواهد شد و ملت لبنان انتخابات خود را با سربلندی برگزار خواهند کرد. سخنان متکی در واکنش به اتهاماتی بود که وزیر امور خارجه مصر در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط به جمهوری اسلامی وارد کرده بود. وزیر امور خارجه مصر ایران را متهم کرد که از گروه حزب الله لبنان برای ایجاد جای پا در مصر استفاده می کند. وی همچنین گفته بود که ایران و هواداران این کشور می خواهند از موقعیت مصر برای قدرتمند شدن خود در منطقه استفاده کنند. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران از هدف مصر برای متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید هدف مصر انتقام گیری از حزب الله است، چرا که در جنگ 22 روزه اسرائیل بر ضد غزه، بدترین حمله ها از سوی حزب الله و همچنین ایران به سوی مصر روانه شد. رئیس جمهور اسرائیل در دیدار با جورج میشل، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، گفت اسرائیل قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد. شیمون پرز در این دیدار که روز پنجشنبه انجام شد افسود سخنانی که در مورد حمله احتمالی علیه ایران مطرح می شود تنها حرف بیهوده است، زیرا راه کار حل مسئله هسته ایران نظامی نیست. رئیس جمهور اسرائیل همچنین تاکید کرد که می توان همکاری بین المللی گسترده ای را در پرونده ایران به وجود آورد و باید دید که آیا گفتگو با ایران یک امر جدی است یا اینکه یک بلوف سیاسی است. در همین رابطه کشورهای حوزه خلیج فارس برای جنگ احتمالی آماده می شود. دلهره جنگ در خلیج فارس، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با اقدامات تلافی جویانه رژیم جمهوری اسلامی در صورت حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای این رژیم آماده می شود. اونا احتمال می دن حمله نظامی برای اواخر امسال یعنی سال 2009 میلادی برنامه ریزی شده باشد. یونایتد پرس نوشت که در گوشه کنار خلیج فارس موشک های پاتریوت بدون سر صدا در اطراف تأسیسات نفتی مستقر شدند. همچنین رفت آمد های زیادی از سوی مقامات بلندپایه نظامی شورای همکاری خلیج فارس از جمله فرماندهان نیروهای دریایی و هوایی به واشنگتن در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا خانم رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی را آزاد کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت سفارت سوئیس در تهران تایید کرده که اوایل هفته جاری رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی محاکمه شده است و انتظار می‌رود حکم وی به زودی صادر شود. واشنگتن با تهران روابط دیپلماتیک ندارد و سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. وی همچنین در گفتگو با خبرنگاران گفت که آمریکا باور دارد که اتهام جاسوسی علیه رکسانا صابری بی پایه و اساس است و واشنگتن از مقامات ایرانی می‌خواهد بیدرنگ این خبرنگار را آزاد کند. از طرف فعالان حقوق بشر در ایران اطلاعیه صادر شده است در رابطه با حکم اعدام خانم دلارا دارابی. خانم دلارا دارابی دختر 23 ساله نقاش و شاعر نوجوانی که محکوم به قتل شده و از 17 سالگی در زندان رشت به سر می‌برد این روزا منتظر اجرای حکم خیش است. وی در طول 6 سال زندانی بودن و داشتن حکم اعدام در پرونده بارها و در نامه‌های متعدد به مسئولین قضایی کشور نوشته است که مرتکب قتل نشده و اعترافات اولیه او بر مبنای احساسات یک نوجوان بوده است، اما اعتراضات او و دفاعیات وکیل وی که نقطه‌های مبهم زیادی در این پرونده را نشانه گرفته بودند و بر آن تاکید داشتن و دارند نه تنها بی نتیجه مانده، بلکه این دختر 23 ساله که به خاطر هنر و توانمندیش در هنر نقاشی به زندانی رنگ ها ملقب شده تا کمتر از 3 روز دیگر گفته میشه در انتظار فاجعه‌ای در زندان نشسته است. دلارا دارابی به هنگام وقوع قتل تنها 17 سال داشت. طبق حقوق بین الملل افراد زیر 18 سال را نباید اعدام کرد. ایران 2 قرارداد بین المللی را امضا کرد که در آن اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم به سن 18 سالگی نرسیدن ممنوع است. جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را در سال 1975 و کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1994 امضا کرده است. طبق کنوانسیون حقوق کودک، کودکان و نوجوان زیر 18 سال بالغ نیستند و به خاطر نداشتن بلوغ فکری ممکن است نتوانند پیامدهای اعمال خود را پیش بینی کنند، همونطور که دلارا دارابی نتوانست است اعمالش را کنترل کند. فعالان حقوق بشر در ایران با ابراز تأسف از اینکه قضات دادگستری از اعمال و اجرای این موارد قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم اعدام کودکان و نوجوانان خودداری می‌ورزند، نسبت به اعدام کودکان و نوجوانان توسط دستگاه قضایی هشدار جدی می‌دهد و آن را جنایتی تلخ و نگران کننده برای جامعه حال آینده ایران می‌داند. در این رابطه گزارشی داریم از رادیو فرانسه که وکیل مدافع خانم دلارا دارابی گفتگویی با این رادیو دارد. تا چند لحظه دیگر. به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، دلارا دارابی زن جوانی که به قتل متهم شده اما در دادگاه منکر قتل بوده و همچنان بر بیگناهی خود اصرار می‌ورزد، قرار است در روزهای آینده قصاص شود. از آقای عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در تهران که وکالت دلارا دارابی را بر عهده دارند، با تشکر از حضورشان در این برنامه می‌پرسم قریب الوقوع بودن زمان اجرای حکم اعدام یا قصاص موکل خود را تایید میکنند یا خیر؟ بنده هم از طریق پدر مادر دلارا شنیدم که گفتن که اگر میتونن هرچه زودتر رضایت بگیرن اجرای حکم نزدیک، هنوز چیزی رسما به من ابلاغ نشده و اما اینکه قطعا مثلا 4 روز یا 5 روز کمتر یا بیشتر نمیتونم تایید بکنم، اما به هر حال چون پرونده مراحل قانونی خودش رو طی کرده و اجرای احکام هست و تنفیذ هم شده، احتمال هستش این قضیه اتفاق بیفته. آقای خرمشاهی، اگر ممکن است یک توضیح کوچیکی بدین که جریان این قتل چه بوده و چه دلایلی بر بیگناهی موکل شما وجود داره؟ اصل بر این هستش که متهم بیگناه هست و اون دلایل و مدارک رو دادستان یا نماینده دادستان بایستی اقامه بکنه. بنابراین غیر از اینکه دو روز اولی که دلارا به انگیزه‌های مختلف قتل رو پذیرفت و اقراری بود که نه در دادگاه بود نه در قاضی صادر کننده حکم، بعد از چند روزی متوجه شد که ممکنه مشکل براش ایجاد بشه، متهم دیگر پرونده گفته بود این قتل رو بپذیر، تو زیر 18 سال هستی و احتمال اعدام تو ضعیف هست و ایشون پذیرفته بود. بعد از 3-4 متوجه شد، نامه نوشت و گفت اقرار من صحیح نبوده. در مراحل بعدی و در دادگاه مشخص شد که اقراری که دلارا کرده در فرض این که در شرایط صحت اقرار هم بوده نمیتونست با واقعیت‌های خارجی ماجرا مطابقت داشته باشه. ممکنه در مورد این واقعیت‌های خارجی یک توضیح بدین؟ بنده در مرحله دوم، یعنی بعد از اینکه پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد، متوجه شدم در یکی از ملاقات‌های خودم که دلارا چپ دست است. ایشون دختر ظریف و هنرمند بود و جسه ضعیفی داشت. در دادگاه این قضیه رو من عنوان کردم که از منظر پلیسی و از منظر پلیس علمی نمیتونه با واقعیت‌های خارجی انطباق داشته باشه، چون عنوان شده بود که دلارا از روبرو در زمانی که متهم دیگر پرونده حائل بین او و مقتول بوده، ضرباتی با دست چپ به مقتول وارد شده. خب با این شکل میبایستی ضربات وارده در قسمت راست بدن مقتول وارد میشد، در حالی که تماما قسمت چپ بدن مقتول وارد شده بود. حتی با یک بازسازی ساده میشد دقیقا این قضیه رو درک کرد که هرگز نمیتونست این اقرار ارزش قانونی داشته باشه، به لحاظ اینکه عملا قابلیت اعمال نداشته. به هر حال صحبت هایی بود که دادگاه تجدید بشه و حتی از دلارا هم آزمایش به عمل آمدشون چپ دستی ثابت شد بود، همه اینها به نفع ایشون ثابت شد. منتهای مراتب حکم صادره قصاص بود و علارغم اعتراضات بعدی بنده هم حکم صادره تایید شد. در حال حاضر دیگه بحث قضایی ظاهرا منتفی است. من خواهش کرده بودم که واقعا کسانی که میتونن مخصوصا چهره‌های شاخص جامعه هنری که به چه در میان مردم دارند برامند و از اولیایتم درخواست بکنن که از حق قانونی خودشون صرف نظر بکنن و بگذارن که این دختر هنر من که 5 سال تو زندان هست بتونه به زندگی خودش ادامه بده. ایشون 2 بار نمایشگاه در زندان گذاشتن، نقاشی خودشونو عرضه کردن و 1 بار هم در تهران در گالری گلستان تعدادی از دوستان هنرمندان همت کردن و تابلوهایشونو به معرض نمایش گذاشتن. در مهر ماه سال 1385 بود. با توجه به عمق ضربات وارده و با توجه به شدت ضربات وارده بسیار بسیار بعید بوده که ایشون قاتل بوده باشه. آقای عبدالصمد خرمشاهی سپاسگزارم. برای شنوندگان یادآوری میکنم که شما وکیل دادگستری و وکیل مدافع خانم دلارا دارابی هستید. به دیگر خبرها توجه بفرمایید. کارگران کشت و صنعت شمال ایران تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران کارخانه کشت و صنعت شمال در اعتراض به اخراج همکاران خود از سوی مدیریت تجمع کردند. این تجمع اعتراضی پس از آن برگزار شد که مدیر کارخانه کشت و صنعت شمال در اطلاعی از اخراج 200 نفر تا پایان ماه جاری خبر داده است. در این اطلاعی که بر روی تابلوی اعلانات کارخانه نصب شده بود، از تازه اخراج شدگان خواسته شده است که تا پایان فروردین ماه برای تسویه حساب مراجعه کنند. این در حالی است که در سال گذشته 40 کارگر دیگر این کارخانه پس از اتمام قرارداد کار از سوی مدیریت اخراج شدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری میگوید که روز گذشته جمعه 28 فروردین ماه ماموران امنیتی طی یورشی وحشیانه 100 نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را که برای عیادت و اول پرسی خانواده حسینی فعال کارگر زندانی رفته بودند بدون هیچ دلیلی با توهین و حتاکی دستگیر شدند. لازم به ذکر است که مأموران با کفشای گلی وارد منزل شده و به شیوه قرون وسطایی با این دوستان برخورد کردند. کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز که تاکنون 1800 نفر از آنها اخراج شدند، هر روز مقابل مکانهایی چون استانداری، اداره کار و کارخانه تجمع می‌کنند. حمیدرضا عباسی نماینده کارگران این کارخانه به خبرگزاری کار گفت از آغاز سال جدید تاکنون 1800 کارگر لوله‌سازی اهواز از سوی مدیریت به دلیل آنچه که عدم نقدینکی عنوان می‌شود اخراج شدند و با وجود احتساب و تجمع هر روزه هنوزم به مشکل آنها رسیدگی نشده است.

دستای پدر یه تکیه گاهه، روزی که پدر بار سفر بست مادرم هنوز چشاش به راهه، خورشیدی که رفت تو آسمون ها تمام دل خوشیم به نور ماهه، پدر عشق تو زیباست مثل داشتن دنیاست، پدر بودن با تو برام مثل یه رویاست، پدر عشق تو زیباست مثل داشتن دنیاست، پدر بودن با تو برام مثل یه رویاست، پدر برکت و خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیداد زمونه، پسر هر چی که داره زرنج تو میدونه، پدر برکت خونه، پدر مرد نمونه، پدر یار صمیمی تو بیداد زمونه، پسر هر چی که داره زرنج تو میدونه، زرنج تو میدونه. یه خبر خوب دارم برای شما شنوندگان گرامی از یک رستوران ایرانی که در شهر آهوس در منطقه آهوس وست به وجود اومده، رستوران ونک. آدم اسم ونک میشنوه یاد تهران میفته، البته غذای خوشمزم داره، قیمه پلو، نمیدونم کباب و چیزهای دیگه. هسل سنتر وای، البته قویه وای هست، بغل کنار نتو یک سنتر جدیدی درست شد تحت نام هسل سنتر، که در این سنتر آقای کمال مدیریت رستوران ونک توضیحاتی در مورد رستوران خودش میده که هفته پیش افتتاح شد. بنده هم به اونجا رفتم، از پذیرایشون بی‌نهایت سپاسگزارم و گفتگوی کوتاه داریم در مورد این رستوران. در ضمن یادآوری میکنم که داخل این سنتر، هسل سنتر، آقای کاشفی هم میوه فروشی باز کرد، یه صرافی هم باز شد، قراره یه آرایشگاه باز بشه و مغازهای مختلف دیگر. پای صحبت آقای کمال، مدیریت محترم رستوران ونک، میشینیم تا چند لحظه دیگر. ما امروز اومدیم خسته سنگلن نتو، جنب نتو پاساجی درست شد به اسم هسل سنتر، در خدمت آقای کمان هستیم با رستوران قشنگی که درست کرد تحت نام رستوران ونک. آقای کمان به شما تبریک میگم. تشکر میکنم که ما مصاحبه میکنید و اومدیم اینجا پیش ما، به هر حال دیگه رو میبینیم چجوریه. نه آقا کرد این سنتره که شروع به کار کرد و شما که افتتاح کردید؟ من تقریبا سه روز پیش اینجا که سرمان میشد دهم شروع کردم، بعد خیلی آرام، بعد یه سری دوستان اومدن اینجا و جشن تولد داشتن، گرفتیم تعداد اینجا پر شد، ما یه سری غذای ایرانی درست کردیم با غذای معمولی، با مرغ آمریکایی و سس و اسپاگتی، یه سری از این غذاهایی که همه دوست دارن و با بچه هاست از آن روز شما توی این جشن درست کردیم که مورد قبول همه قرار گرفت. حالا با این غذایی که مغازه دارن یا ندارن؟ از ایرانی ها تنها کسی که من یه میشناسم کاشفی خودمونه که سبزیجات و میوه‌جات میفروشه و فکر کنم خیلی هم بشناسن کاشفی، اومده اینجا الان شروع کرده با گل میوه. چه چه مشاغل دیگری هست، چه مغازهای دیگری هست؟ تا اونجایی که من خبر دارم یه قصابی میاد، بعد یک فروشگاه میاد که همه وسایل میفروشه، حتی وسایل ایرانی، ترکی و عرضم روزه شما. یک خانومی هست میاد ایرانیه، آرشگر جلو رو گرفته، اولین مغازه آرشگر ایرانیه. بعد اینجا فروشگاه موبیل میاد، دیجیتال تلیا کلن کلی چیزا رو دارم. بعد چنچ هست، چنچ پول هست که من بفرستن ایران یا خرید پول بگیرن دلار چنچ کنن، یه همچیز اینجا هست. بکنم یه فروشگاه الکترونیک بیاد، یک نفر هست اینجا غذای یونانی درست میکنه که باید باشون ببرم. فکر کنم یک لباس، فروشگاه لباس هم که صحبت شده، بقیه رو دقیقا دیگه میکنم. رستوران ونک واقع در حسب سنتر، سنتر جدید هست در قوی هاویوی در آکسفست. میخواستم بپرسم اولا چرا این نام رو انتخاب کرد، رستوران ونک؟ آدم یادش یاد تهران میفته. البته چون وقت من ایران یه ونکی باید برم، بعد ونک هم خواهد نزدیک بالا تجریش میدیم بالا و از اون وقت. بعد این شماره یکی، شماره دو من فکر کردم که ونک، فکر کنم که مثلا خیلی ایرانی این نامو تو دلشون زنده بشه، خیلی مسائل. بعد اینم باعث میشه که با شاید کلمه ونک یه اتحادی بین ایرانی داره به وجود بیاره که بیان اینجا بشینن همدیگه صورت همدیگه رو ببینن. بعد از اینم که یه اسم راحت تلفظش، اصلا مهمتر اینم انتخاب کردم. چرا ونک؟ خیلی چیزای دیگه بود، تجریش بود، نمیدونم دماوند. به نظرم این نوشتنش خیلی راحت مختصره، با پنج تا الف با هم چیز میشه، جور میشه. بعدش هم بعد تو مغزم میمونه این کلمه ونک، هم تو برای دانمارک تو که اول میشناسی. مثلا همین دیدم که قشنگ هم از وقتی کنار هم دیگه گذاشتن اروپا دیدم اسم قشنگی در اومد. بعد دیدم که سالن خیلی نسبتاً بزرگی هست و جالب، صندلی های شیکی هست، چرم. و میخواستم بپرسم ماکسیموم ظرفیت اینجا چند نفر هست؟ ما میتونیم اینجا 50 تا 80 نفر اینجا جا بدیم. بعد دو قسمت هم درست کردیم، توجه کنیم قسم اول این پشتی کوچکتر اونجا میتونن، اگر مثلا اگر جشن برنامه داری اینجا موزیک میتونن بر بشینن با هم صدا هم دیگر بشینن صحبت کنن، حالت به قول دانمه فوتلیه قهوه بخورن میبن. میتونیم اینجا رو طوری با هم برنامه‌ریزی کنیم، وسط مثلا چراغ رو بذاریم کنار، اینجا جای دنس درست کردیم رقص. اگر جشن تولد چیزی برنامه دارم یه صفحه خاصی، ما میتونیم اینو براشون انجام بدیم. یعنی تعداد 80 نفر رو میتونیم. یعنی در واقع میشه گفت که این سالن رستوران شما هم برای جشن تولد و عروسی و برنامه‌های دیگری که از جانب ایرانی ها یا غیر ایرانی ها میتونن این سالن رو رزرو بکنن، زمین که شما غذای گرم سرو میکنین و میتونین با هم دیگه صحبت کنین که به چه شکلی هست. شما چه نوع غذاهایی رو سرو میکنین؟ غذایی که ما درست میکنیم اینجا غذای تند نیست که بگیم که بعد بگن این تند دارم. ما غذای ملایم، رنگای ملایم انتخاب کردیم که هم به جب ما بخوره از رنگ، هم نظر مزه که همه دوست داشتن. برای مثال ما قیمه انتخاب کردیم فقط به خاطر اینکه رنگ قیمه مون قشنگ متواشی چیز ساده ایه و همه دوست دارن، حتی کشور مختلف، حتی دانه. عرضم از طوری درست میکنیم که هم مزه کباب خودمون میده و هم که دانمارکی و کشوری دوست دارم، یعنی یه چیزی که انترناشنله با چربی هم خیلی کم. بعد مرغ، سینه مرغ هست خورشتش که بیشتر گوشت اینا دارن، این هم باز با محتوای خیلی زیبا و با گوجه فرنگی. و عرضم به حضور شما که اون ادویه خیلی ساده که ما انتخاب میکنیم و طعم خیلی ملایم. مرغ کنتاکی که معروفه که اینو هیچ کس جز بوفه نمی کنه، ما این کار کردیم. برنج و اسپاگتی و که جزء بوفه است با سس‌های مختلف. پس سالاد هم که دیگه همه چی داریم دیگه، از دیگه این دیگه هر چی سالاد بخوای شما فکرشو بکنید تو این سالاد ما داریم هر سبزیجات. این مربوط به این بود که شبها بعد از ظهر چه نوع غذایی سرو می‌کنید. من دیدم که اونجا پیتزا نوشته که شما این هم می‌فروشید. خواستم بپرسم ساعت کار شما چجوریه، نهار چی دارین و شب هم که بوفه 65 کن. شب یعنی بوفه همون آزاده، شما هر چقدر هر ساعت یه بخواه بیان بشینیم بعد ساعت 5 تا 9 فقط 65 کرونه، یک قیمت خیلی مناسب برای بچه ها تا 10 سال هم نصف قیمت. ارزم به حضور شما که زور هم پیزا آزاده، هر چقدر پیزا بخورین 39 کرونه. بعد ما غذای دیگه هم داریم، همبرگری که گوشت ما خودمون درست میکنیم گوشت رو، بعد کباب و پیزای مختلف با تعمال خوشمزه هم هست. بعد ما سه تا پیزا میتونیم انتخاب بکنیم از اون پیزاهایی که داریم اونجا آزادیم. سه تا پیزا 130 کرون هر با هر امکاناتی هر جوری میخواین آزادی هست درست میکنیم. آقا کمان ما با این سرعتی غذا میکنیم و گشته میشده. میخواستم بپرسم که اگر کسی میخواد تولد بگیره این سالن به نظرم خیلی مناسبه و برنامه متنوع دیگری خواستن، مثلا خونهشون جا نمیشه، تعداد مهمانشون زیاده، میتونن به شما مراجعه کنن و این سالن رو بگیرن. مثلا اگر 20 مهمان دارن تو خونه خب مشکل هست، به شما مراجعه کنن. برای اینکه به شما دسترسی پیدا کنن شماره تلفن محبت بکنین بهشون بگین. حتما عرضم به حضور شما که قبل که شماره تلفن رو من بگم یک صحبت خیلی کوچولو دارم. این صحبت من اینه که شما همیشه خوش اومدید محل ما برای قهوه و چای و مسائل دیگه. عرضم میتونید اینجا جا رزرو کنید برای همیشه شما فرمودید برای جشنهای مختلف مهمانی. بله اگه پیشنهاد هم اگه داریم، برای مثال به قول میز قاسمی بعضی صحبت کرده بودن، یا مثلا فسنجون ما تعیین میکنیم، اونم خب بعد صحبت میکنه ما زیاد فرق نمیکنه. میگم مثلا فسنجون نمیتونی برای ما درست کنیم جوفه؟ چرا نمیتونی؟ مثلا اون روز یکی دو روز پیش یه خانواده افغانی بودن اینجا که برای مثلا حلقه نامزدی بود، گفتن ما 80 نفریم دقیقا. گفت مثلا ما تمام روز میخواییم برای خودمون، ما پول سالونتون هم پرداخت میکنیم. ما خوشحال شدیم، گفتیم بله شما خوشون یه کفتی زودتر با میگیم که ما همزیز آماده بکنیم. بله این امکانات هست که شما میتونید بیان اینجا صحبت کنیم با ما، اگر برنامه داریم ما در جای شما هستیم. خیلی خوشحالم از اینکه اومدم اینجا، از نزدیک دیدم از نظر بهداشتی و همچنین از نظر تمیز بودن محیط خیلی عالی هست، ولی اما شما تلفنتون رو معبد نکرد. بله شما تلفن به خاطر اینکه اون باز باشه برنامه جدا خواه. شما تلفن اگر کسایی که اینجا رو قبلا خرید کردم پیش شما دارم، ولی من دوباره تکرار میکنم 86 15 18 23. دوباره تکرار میکنم 86 15 18 23. تشکر. از ساعت 11 تا میوشه هم میتونیم با ما شما تماس بگیریم. خیلی تشکر میکنم، امیدوارم در کارتون موفق باشین و سر خوبی داشته باشه. منم همچنین آرزوی موفقیت برای تمام خانواده و بچه ایرانی و دوستان قدیمی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم. دلم غمگین یاران لبر تیری کمن داران مدد یا پیر گلدانی لبر تیری کمن داران مدد یا پیر گلدانی بدیا بود رمانی حدیث من سبحانی مدد یا قاس گیلانی حدیث من سبحانی مدد یا پیر گیلانی حدیث من سبحانی مدد یا خانم الهه خوشنام نگاهی دارد به عبدالحسین سپنتا، خالق اولین فیلم ناطق فارسی به نام دختر لور. تا چند لحظه دیگر. نام عبدالحسین سپندا با ساختن نخستین فیلم ناطق فارسی به نام دختر لور در تاریخ سینما ایران ثبت شد. همراه با نام او نخستین بازیگر زن مسلمان ایرانی صدیقه سامی نژاد نیز به تاریخ سینما پیوست. سپندا در 1286 خورشیدی متولد شد و در فروردین ماه 40 سال پیش درگذشت. صنعت سینما برخلاف دیگر صنایع خیلی زود به ایران راه یافت. تنها 2 سال پس از اختراع سینما، میرزا ابراهیم خان صحاف باشی تهرانی با اجازه مظفرالدین شاه به اروپا رفت و در بازگشت با خود یک دستگاه آپارات و مقداری فیلم تک حلقه‌ای به همراه آورد. از سال 1276 که صحاف باشی به قول خودش رسم موسیوگری رو در اروپا آموخت تا سال 1312 خورشیدی که سپندا نخستین فیلم ناطق فارسی را ساخت، 6 مرد سینماگر سرنوشت ایران را رقم زدند. بدون نگاه به نقش این مردان در تاریخ تحول فیلم فارسی در ایران نمیتوان بررسی موفقیت سپندا را در این دوره پرداخت. پایه‌گذاران سینمای ایران، صحاف باشی در واقع نخستین کسی بود که به فکر ایجاد یک سالن سینما افتاد. او بخشی از حیات خانه و مغازه عتیق فروشی خود را به این کار اختصاص داد. این نخستین مرد میدان که علاقه وافری هم به اختراعات جدید داشت، آنها را یکی پس از دیگری از اروپا می‌خرید و وارد ایران می‌کرد. اما مخالفت او با حکومت استبدادی قاجار سبب شد که دست از کار فیلم بکشد و جای خود را به میرزا ابراهیم خان عکاس باشی بدهد. از عکاس باشی می توان به عنوان نخستین فیلمبردار ایرانی نام برد. پس از عکاس باشی چند تنی دیگر نیز پا میدان گذاشتند تا نوبت رسید به خان بابا معتصدی که کار فیلمبرداری را به صورت حرفه‌ای ادامه داد. او در آغاز بیشتر مستندساز بود. در سال 1309 یک فیلم داستانی به نام ابی و رابی ساخت. آوانس اوگانیانس که از شاگردان او بود کارگردانی این فیلم بلند رو به عهده گرفت. بدین ترتیب میبینیم که رفته رفته فیلمسازان و کارگردانان ایرانی پا به عرصه وجود گذاشتند و با همون وسایل اندک نمایشی و امکانات کم به ابتکاراتی دست زدن که میتوان راهگشای دیگر سینماگران ایرانی باشد. ابراهیم مرادی از مردان بزرگ و فعال سینما به همین گروه مبتکران تعلق دارد، زیر نویس فارسی برای فیلم‌های خارجی از جمله ابتکارات اوست. از 1309 تا 1115 خورشیدی 9 فیلم ایرانی ساخته شد که 2 فیلم با نام بلهوس و انتقام برادر از آن مرادی است. دختر لور عبدالحسین سپندا که به هندوستان رفته بود در همین سالها با کمک مالی فنی استودیوهای امپریال فیلم بمبئی و کریشنا فیلم بمبئی کمپانی ایندیای کلکته چند فیلم ساخت که نه تنها از لحاظ داستان پردازی بلکه از نظر پیشرفت‌های فنی نسبت به فیلم‌های اوگانیانس و مرادی ساخته بودند امتیاز چشمگیرتری داشت. عباس بهالو در کتاب 100 چهره سینمای ایران می‌نویسد این فیلم‌ها در بالا بردن سطح توقع تماشاگران تأثیر بسزایی داشت. نقش سپندا در شکلی و تحول سینما در ایران مثبت بود، اما از آنجایی که این فیلم ها موجب شدند امکانات محدود فیلمسازی در ایران از هم بپاشند و امثال اوگانیانس و مرادی تا سالهای بعد عطای فیلمسازی را به لقاش بخشیدند. در واقع نتوانستن با امکانات محدود داخلی در مقابل حریف مجهز به امکانات فیلمسازی هندوستان قد برافرازند. نقش او منفی بود. دختر لور نخستین فیلم فارسی ناطق ثمره همین همکاری‌های با استودیوی پیشرفته هندی خان بهادر اردشیر ایرانی است. دختر لور بارها و بارها در سینمای مایاک و سپه از آن نمایش داده شد. پس از آن سینماگران ایرانی دست از کار کشیدن یا اگر دست به کاری می زدند با ناکامی و کسادی بازار روبرو می شدند. زمان بازی زنان مسلمان در نمایش ها و تجزیه ها ممنوع بود. تنها زنان اقلیت ارمنی یا پسران نابالغ که زنخان یا لوره نامیده می شدند نقص زنانه را به عهده می داشتند. آشنایی سپندا با زنی که همسری که از کارکنان امپریال فیلم بمبئی بود سبب برهم ریختن این سنت رایج آن زمان شد. او موفق شد که صدیقه سامی نژاد را که در 13 سالگی از کرمان به هندوستان رفته بود در فیلم نقش نگار را بازی کند. سپندا برای جلب موافقت او گفته بود که نامش به عنوان نخستین بازیگر زن در تاریخ سینما ایران ثبت خواهد شد. شاید اگر گلنار می دونست که پس از بازی در فیلم ها چه مشکلاتی پیش رویش خواهد بود هرگز ایفای نقشی را نمی پذیرفت، اما نام او در هر حال با عنوان نخستین بازیگر زن مسلمان ثبت شده است. سرانجام گلنار استقبال مردم از فیلم دختر لور خیلی زیاد بود، حتی مادر بزرگا هم علاقمند بودند تا از سرنوشت غم‌انگیز گلنار با خبر شوند. این سرنوشت غم‌انگیز اما در زندگی واقعی صدیقه سامی نژاد نیست به حقیقت پیوست. در این حالی که در اصفهان و تهران تشویق می‌کردند و در آبادان دست گل برایش می‌زدند، اما مردم از ضرب و شتم دشنام نیست خودداری نمی کردن. صدیقه سامی نژاد در 1349 بار دیگر در فیلم مستند محمد تهامی نژاد به عنوان سینما ایران از مشروطیت تا سپندا نیز بازی کرد و زندگی دشوار خود را در این فیلم باز گفت. تهامی نژاد می گوید اغلب به طور کنترل نشده می خندید، در حالی که اش در چشمایش حلقه بود به من می گفت که هنگام اقامت در هند ایرانی های متعصب مخصوصا کرمانی ها او را مورد ضرب و شتم قرار می دادن، حتی بطری به طرفش پرتاب می کردن. سامی نژاد در سومین فیلم سپندا، شیرین و فرهاد نیز در کنار فخرالدین جبار وزیری و ایران دفتری به ایفای نقش می‌پردازد و پس از مدتی همراه با همسرش به ایران باز می‌گردد. بازگشت از هندوستان جدایی از شوهر را به دنبال داشت. پس از آن در کنار مادر زندگی می‌کنند، گویا به دلیل ناراحتی‌های مالی در بهداری جیرفت به کار مشغول می‌شود. سامی نژاد باز هم برای آن که خود را به فرهنگ و فرهنگیان نزدیک کند، مدرک سوم متوسطه را نیز دریافت می‌کند تا به اداره فرهنگ منتقل شود. او تا پایان عمر 81 ساله خود دور از محافل هنری در تنگ دستی و گمنامی زیست. موسل مخبرباف در فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما یکی از صحنه‌های دختر رول را بازسازی کرده بود. جعفر از گلنار می‌پرسد میای بریم تهران؟ گلنار میگوید تهران میگن جای خوبیه اما مردمش بدن. علایق دیگر و آثار سپندا از آن جمله نکانه که نام بردیم، 5 فیلم متعلق به سپنداست. هر 5 فیلم مایه های تند ملی تاریخی دارن، گرایشی که در آن زمان در بین سردمداران دولتی نیز رایج بود، از جمله علی اصغر حکمت که در رأس وزارت معارف قرار داشت. بنابراین ساختن فیلم های فردوسی، شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، لشکرکشی نادرشاه به هند، فتح لاهور هم مطابق میل و علاقه شخصی سپندا بود و از لحاظ نمایشی با مشکلاتی مواجه نمی شد. از سپندا در همین زمینه چند کتاب نیز به یادگار مانده است: اخلاق ایران باستان، زردشت که بود و چه کرد، پرتوی از فلسفه ایران باستان، گردآوری مجموعه سخنوران دوران پهلوی. سپندا پس از ساختن فیلم لیلی و مجنون همراه یکی از همکاران هندی خود در شهریور ماه به ایران آمد تا مقدمات نمایش این فیلم و تأسیس یک استودیوی مجهز فیلمبرداری را فراهم کند. اما این بار اوضاع به گونه دیگری بود. ماموران دولتی بر سر راه او و همکار هندیش جلان موانع زیادی ایجاد کردند و انجام کار آنقدر مشکل شد که جلان را هندوستان را در پیش گرفت و سپندا از تأسیس استودیو صرف نظر کرد. فیلم لیلی و مجنون را هم با قیمتی ارزان و شرایطی ساده در اختیار صاحبان سینماهای تهران گذاشت که به قول خودش چند نفر روس سفید و آسوری بودند. سپندا نیز مانند همکارش تصمیم به بازگشت به هندوستان را گرفت، اما بیماری مادر سبب شد که او در ایران بماند. او برای گذراندن زندگی چند سالی نیز کار در شرکت صنایع پشم، روزنامه نگاری، مترجمی، کنسولگری انگلیس در اصفهان پرداخت. سپندا پس از اقامت در اصفهان میگوید در این محیط پر سودا یا سوداگری برای معاش ناچار شدم دل زغ را خفه کرده و برای جزی حقوق دفتر کارنامه صنایع پشم را با دل خسته روحی افسرده اداره کنم، بیخبر از آن چه از مردم بدخواه و آسوده نبودم. سپندا روزنامه دورنمای ایران رو در 1307 در هندوستان منتشر کرد. وی در ایران در فاصله 1322 تا 1332 در اصفهان هفته نامه سپندا رو منتشر کرد. او علاوه بر سرودن شعر، تصنیف، کار، طنز و کار و فکاهی دست داشت. سپندا در آخرین سالهای عمر نیز بار دیگر به کار فیلم روی آورد و با دوربین 8 میلیمتری فیلم کوتاه پاییز را ساخت، اما پاییز او مجال ساختن فیلم دیگری رو به او نداد. روحش شاد باشد. خونه، حالا پاشو حالی بکن توجه شما رو به نقد باورها جلب میکنم. یکی از کاستی‌های اساسی گذشته 2500-600 ساله ما ایرانیان، نداشتن تاریخ مکتوب درباره دوران باستانمان و آن قسمتی است که بیش از 1200 سال از زندگی قوم ما و از تحولات تلخ و شیرین اجداد ما را در بر می‌گیرد. آن بخش از تاریخمان را که به تشکیل بزرگترین امپراتوری جهان انجامید، آن بخش را که بر 22 ملت حکومت می‌کردیم، یعنی درست همان قسمت از تاریخمان را که به آن می‌بالیم، آن قسمتی را که وقتی از تخت جمشید بازدید می‌کنیم و نگاره‌های روی سنگ‌های این بنا را تماشا می‌کنیم و به چشم می‌بینیم که ساتراپ‌های دست نشانده هخامنشیان از مصر و یونان و دریای مدیترانه گرفته تا سند و مرزهای چین در ایام عید نوروز هدایا تقدیم داریوش بزرگ می‌کردند، به آن احساس غرور می‌کنیم. هیچ کس واقعیت این امپراتوری بزرگ را نمی‌تواند انکار کند، ولی افسوس که این را نیز نمیتوان منکر شد که تاریخ مکتوب از آن دوره نداریم. کسی در بین اجداد ما ایرانی ها طی آن 1200 سال نه نوشته ای به عنوان تاریخ، نه در بطن علم، نه فلسفه، نه ادبیات از خود بر جای نگذاشت. و اگر تاریخ مکتوب داریم، همه مربوط به 1400 سال پیش به بعد است، تا پیش از حمله اعراب پدران ما، اجداد ما از خود نوشته ای بر جای نگذاشتند. در این دومین و آخرین بخش از گفتگو با میهمان عالی قدرمان جناب آقای دکتر همایون کاتوزیان درباره این کاستی بزرگ پرسش کرده ایم. ما تاریخمون، یعنی تاریخ منظم و مدونی که ما داریم از دوره باستانی، بیشتر آثار خارجی هاست، خصوص دوره هخامنشی ها که به کلی غیر از سنگ نوشته هایی که در خود ایران هست، به کلی ما مدیون مورخین یونانی هستیم. خاصه هرودوت، توجه داشته باشید که یکی از چیزهایی که من فراموش کردم اسم ببرم که خیلی مهمه، شاهنامه است. شاهنامه گفته میشه، حد زده میشه که بر مبنای کتابی به نام خدای نامک که در زمان ساسانیان جمع‌آوری شده بوده بر اون مبنا قرار داره. البته خیلی از متخصصین امروز معتقدند که شاهنامه اساساً مبناش شفاهی بوده، ولی این امر دیگریه. در هر حال چه شفاهی چه کتبی، شاهنامه اساساً به دوره ساسانی تعلق داره. ولی دو نفتر میشه در این مورد گفت. یکی اینکه شاهنامه تاریخ نیست، عبارت از اساطیر افسانه و تاریخ افسانه، یعنی مال دوره ساسانیش نوعی تاریخ افسانه‌ایه. نکته دوم اینکه شاهنامه به کلی درباره هخامنشی‌ها ساکته، یعنی اصلا کوچکترین اشاره، حتی نام ازشون برده نمیشه. در شاهنامه فردوسی ما فقط بعد از کیانیان که اساطیری هستن، یک تکلمه‌ای درباره اشکانی‌ها هست که فردوسی تو میگه که تکشکانیان هم یه جماعتی بودن، ولی من اطلاع زیادی ازشون ندارم، و رد میشه میاد دوره ساسانی. بنابراین حتی شاهنامه تاریخ سیستماتیک و مدون نیست، و ما بیشتر تاریخمون همونطور که شما اشاره فرمودید از بر اساس نوشته های خارجی ها بوده. آیا چه دلایلی ممکنه به نظر شما وجود داشته باشه که یک نفر از اجداد ما تاریخ مملکتمون رو، تاریخ باستانمون رو عرض میکنم، ننوشتن؟ چون از لحاظ جغرافیایی که کسی نمیتونه منکر بشه، امپراتوری هخامنشیان بزرگترین امپراتوری بشر بود. والا این برمیگرده به جامعه شناسی تاریخی ایران. به نظر من دلیل اصلیش اینه که اون نوع آزادی فکر و اندیشه و آزادی بیان و قلم که مثلا ما در یونان باستان داشتیم، هیچ وقت در ایران باستان وجود نداشت، و این نوع کار تشویق نمیشد. برای اینکه اینجور کارها هم احتیاج به تشویق و حمایت و پشتیبانی داره، و هم دست کم احتیاج به آزادی خیال که خطری برای آدم نداره. وقتی که هیچ کدوم اینها موجود نباشه، خب طبعا به وجود نمیاد. دلیلش نمیشه که آدما به طور بالقوه نمیتونن این کارو بکنن. بله، البته بیشک بودن خیلی کسانی که میتونستن بالقوه مورخ بزرگ و فیلسوف بزرگ در ایران باستان بشن، ولی نشدن، به خاطر اینکه این امکانات وجود نداشت. ولی در اینجا آیا یه تضاد وجود نداره؟ چون وقتی میفرمایید که آزادی وجود نداشت، خب اینجا تکلیف کتیبه سنگ نوشته کوروش چیه؟ برای اینکه این کتیبه که امروز به عنوان سیلندر شهرت داره، سیلندر کوروش، و در موزه بریتانیای کبیره ازش خیلی‌ها به عنوان اولین منشور حقوق بشر حتی یاد می‌کنن، یعنی اینقدر آزادی زیاد زیاد بود که حتی حقوق بشر هم در 2500 سال پیش رعایت میشد. ملاحظه بفرمایید که کوروش کبیر یک نفر بوده، یک مدت کوتاهی یک امپراتوری ساخته و از بین رفته. ما صحبت هزاران سال تاریخ رو داریم میکنیم و بعد هم اون منشور کوروش، منشورش درباره آزادی دادن به بخش‌های گوناگون امپراتوری این کشورهایی مثل بابل و آشور و کله و عرض کنم یهودی ها و غیره، مصر و غیره که کوروش فتح کرده بود، که اینها آزاد باشن که آیین و فرهنگ و مذهب خودشون رو دنبال بکنن. این مربوط به حقوق بشر نیست، حقوق بشر چیز مدرنه. ما البته دلمون میخواد این حرفا رو بزنیم، ولی خب واقعیت چیز دیگه است. ممکنه که به پایان برنامه امروز رسیدیم. خدمتتون عرض کنم که حتما قلم کاغذ تو دستتونه. مرکز اطلاعات دانمارک 112 است. مرکز اطلاعات دانمارک 112 است. پلیس 87 31 14 48. پلیس یعنی مرکز پلیس 87 31 14 و 48. آتش نشانی 70 10 20 30. 70 10 20 30. کشیک، دکتر کشیک یعنی دکتری که به خونه شما میاد، 70 11 31 31. 70 11 31 31. اوژانس، یادتون باشه که حتما باید قبل از رفتنتون به اوژانس زنگ بزنید، 87 31 50 50. 87 31 50 50. کشیک شب 86 12 10 21. 86 12 10 21. اینجا کشیک شبی که شما خودتون تشریف میبرید. شرکت اتوبوسرانی برای اطلاعات 86 12 86 22. 86 12 86 22. مرکز اطلاعات راهن 70 13 14 15. 70 13 14 15. و بیمارستان، یادتون باشه که اسکای بیونسو هوست بیمارستان امت، 89 49 55 66. 89 49 55 66. بیمارستان کومون امت هوست ماسیلیس هسپیتال، مال متعلق شهرداریه که 89 49 44 44. 89 49 44 44. به هر دوی این تلفن ها میخوره. امیدوارم که اینا رو بنویسید، یادداشت کنید و توی خونه نصب کنید. یه شماره دیگه هم بهتون میگم، مال سرویس بیمارستانه که کنترل میکنه. اگه شما در بیمارستان ناراضی هستید میتونید به این شماره زنگ بزنید که بیان. 89 49 15 20. 89 49 15 20. خواهش میکنم که اینا رو نصب کنید توی آشپزخونه، تو اتاق که در دسترستون باشه. به پایان برنامه امروزی رسیدیم. سپاس بیکران ما رو به خاطر همکاری همراهی خودتون بپذیرید. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمت شما باشیم، ادامه روز خوبی رو براتون آرزومندیم و میگیم که ایران و ایرانی پایدار باشد. میخونه.